ตอนนี้รายงานสดจากห้างเดอะมอลล์งามวงวานนะคะก็ตอนนี้น้องโสกำลังร้องเพลงแรกให้พวกเราได้ฟังอยู่นะคะแล้วก็เพิ่งร้องเพลงจบกันไปตอนนี้แฟนคลับดิวมาก็ประมาณ 20-30 คนได้มีทั้งข้างหน้าเวทีแล้วก็ถือป้ายไฟอยู่ข้างหน้านะคะแล้วตอนนี้น้องน้ำตาลจะร้องเพลงอยู่นะคะตอนนี้ส่วนวันนี้เนี่ยน้องดิวเนี่ยเท่าที่เห็นแวบๆมันสักครู่นี้ใส่เสื้อลายสกอตแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กน่าจะเป็นสีขาวนะคะใส่กางเกงไม่แน่ไม่ทันสังเกตน่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำถ้ายังไงได้เรื่องยังไงได้เดี๋ยวจะโทรมารายงานอีกรอบเลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ ครับ